نستغفره وهو نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله Ndugu zangu Waislamu, leo ni daura ya Masjid Mulla katika mihadharati shahariya tunayoifanya kila mwezi. Leo tena tumerudi katika msikiti huu Masjid Mulla, na mihadhara hii ni mihadhara ya manhajia, kukumbushana manhaji hii sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Mihadhara hii tunaifanya kila mwezi katika msikiti yetu hii mitatu, inakumbusha na kutukumbusha manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, na jinsi tunavyokuwa tunavyotakiwa tuwe Waislamu kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hiyo leo tuko tena katika msikiti huu kuendeleza mihadhara hii ya kila mwezi. Ndugu zangu Waislamu, mhadhara wa leo ni kuelezea qawaid salafia wa nasaih tawhidiyya للخروج من فتن الحزبية. قواعد سلفية ونصائح توجيهية للخروج من فتن الحزبية. هي نمثيل يتسلف نمثاها زموغوز زموغوز زواج ili watoke na fitna za uhizbia. Nasaha hizi na misingi hii ameielezea Sheikh Bazamul hafidhahullah katika baadhi ya mihadhara yake. Mara kwa mara sisi tulabu ilmu tunapotoa mhadhara tunanukuu maneno ya ulamaa umma, wanaovioni wa sunna wanavyuoni wa salafiyin, tunanukuu maneno yao ili kukumbusha wenzetu Waislamu wafuate miongozo hii na taujihati hii. Kwa hiyo muhadhara wa leo unaelezea misingi hiyo ya kisalafu ya kutoka na fitna za uhizbi. Nini maana ya hizbia? Nini uhizbi? Sema fulani ni hizbi, au jamaa fulania ni hizbiyun, au fulani ana uhizbi. Nini maana hii? Ash-Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah akijibu swali hili anasema: kullu man khalafa منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فهو من أحزاب الضلال. كلا من يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم نسنته هو يستحيل يكون يوقته. Mtu akiambiwa ni hivi, ni kwamba ni mubtadi, ni dhali, amepotea, hayuko katika sunnati wal jamaa. Kwa hiyo Sheikh Rabi' bin Hadi Madkhali hafidhahullah akielezea na kujibu swali hili ni kwamba hivi ni kila mwenye kukhalifu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na akikhalifu manhaj ni kwamba amekhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa huo huyu ni katika ahzab na vikundi hivyo vya upotevu. Na wala hakuna shuruti, Sheikh hafidhahullah asema hakuna masharti ya hizo ahzab, kwamba lazima kuwepo masharti fulani, kwamba kuwepo na raisi, kuwepo na naibu rais, kuwepo na mawaziri, kuwepo na nini. Madam hawako katika manhaji ya sunnati wal jamaa, hao ndio hizbiyun. Hakuna lazima au hakuna masharti ya tanzim. Anasema Sheikh Rabi' hafidhahullah, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaita vikundi vya makafiri vya Makureishi. Makureishi pale walipoungana kwenda kuwapiga Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake aliwaita ahzab, akawaita ahzab. Falamma ra'a almu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Waislamu walipoona zile ahzab za Makureishi walizoungana Makureishi mbalimbali na makafiri kwa ajili ya kwenda kuwapiga vita Waislamu. Kwa hiyo Allah amewaita wale ahzab, pamoja na kwamba hakukuwa na masharti haya ya kwamba kuna rais, kuna waziri, kuna nini, tanzili gani. Kwa hiyo hakuna sharti ya tanzili ya kuwi, falaisa min shuruti lhizbi an yakuna munazzama fa idha nuzima hadha alhizbu zada su'an. Ikiwa kuna tanzimu hiyo ya kwamba kuna mwenyekiti, kuna naibu mwenyekiti, kuna nani, hii inazidisha ubaya, na hii ni kwa sababu al-qurun mufaddal, ahdi zile bora zote as-salaf, hakukuwa na vikundi hivi vya upotevu. Ahli sahaba, ahli tabi'in, ahli atba'i tabi'in, hakukuwepo na hizi ahzab. Kwa hiyo ikitokea kwamba Waislamu wanafanya hivi, hawa wanakuwa ni mubtadi'a, wanakuwa ni wapotevu, sababu hakuna jambo hili la kufanya mtu kikundi cha wenzake na kuwa wanahali manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyo hii ndiyo kwa kifupi maana ya hizi, ni kila anayehali manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye anaitwa ni hizi. Sasa kuna watu mmoja mmoja, huyu ndio hizi. Ikiwa ni mmoja mmoja ni hizi, ikiwa ni kikundi za kikundi maalum, hawa ndio sasa ni jamaa hizbiyun. Na hizi jumuiyati nyingi zilizoko ulimwenguni zilizowekwa na baadhi ya Waislamu, hizi zote ni jumuiyati hizbiya. Jumuiya nyingi sana ambazo haziko katika manhaji ya sunnati wal jamaa, hizi jumuiyati zote zinakuwa ni katika hizbiyin. Na zimo umwezi jumuiya ya Qur'ani wa sunna kiwete, jumuiya hizbiya, jumuiya ya Ansari Sunna iko kule Tanzania, ni jumuiya hizbiya, jumuiya nyingi sana. Hata hivi kuna jumuiya na kuna wengine hawako katika jumuiya, ni watu wanafikia ni maduati, ni mmoja mmoja, lakini pia ni mahizbi. Kwa nini? Kwa sababu wa mkhali manhajih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijasi kwamba ile kuna jumuiya ndio mtu aliyefanya atakuwa ni hizbila, anaweza akawa hayuko katika jumuiya, lakini ana khalif manhajih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ni hizbi vile vile na ni mubtadi. Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madhhabi Umayyah hafidhahullah aliulizwa swali lingine, akaulizwa mtu hizbi ni mubtadi au si mubtadi? Sheikh Rabi' hafidhahullah kama la farqa, hakuna farqa baina hizbi na mubtadi, ni huyo huyo hizbi ndio mubtadi, kwa sababu amezusha huyu hizbi amezusha jambo ambalo lilikuwa halisi. Hakuna katika masahaba waliokhalifu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakuna katika tabi'in aliyekhalifu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakuna katika atba'u tabi'in waliokhalifu. Kwa hiyo as-salafu as-salih wa Allahu ta'ala alayhi wote hawakukhalifu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo aliyekhalifu anakuwa ni mubtadi, amefanya uzushi. ويقول الشيخ عبد الله لا فرق بين حزبي ومبتدع، هو حزبي دي مبتدع مزوش، ويكون واحد نوزوش لكن هو جدوي على جموعي ونيجو مع حزبي ونحن نتشك لي من حزبي لا بل فهيك هو مبتدع هو هو حزبي في مبتدع وسبب هي مخالف منهج يمتوب صلى الله عليه وسلم لسنة بعد. قلت الله الإسلام نسيما هي نتعذاريش بل نتعذاريشا وتقويبا وقولي وقولي وحزبي حزبي نقويزية كتك جمعيات هذي نقوى حدوك من مرفقزات ونوين جمعية بيني أنا تبيري أنا ناو na kucheka cheka nao na kuzungumza nao na kula nao, anakuwa pamoja na wale. Mtu akiwa na wale mahidi anakuwa na wale moja kwa moja. Haiwezekani mtu ni mubtadi halafu wewe ni salafi, kwa mara kwa mara una mazungumzo naye yule na kutembeleana naye na kucheka naye. La, si hivyo. Ahlusunna hawakuwa hivyo. Salafu salih walikuwa sio hivyo, walikuwa wakiwakata kabisa mubtadi na hizbi, wakiwakata kabisa mukataa tama, kwa sababu ya kukhalifu manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, sio jambo dogo, sio jambo dogo muislamu kwamba anamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio jambo dogo na sio jambo la kudharau. Mtume si mtu wa kukhalifiwa. Mtume ameletwa ili afuatwe, hakuletwa kwamba kuna watu wawe na hiari, si tumfuate au tusimfuate, si tufanye jambo letu tulala. Mtume ameletwa ili afuatwe, ndio maana kuletwa Mtume wa sala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Huyu Mtume ameletwa ili afuate. Sasa mtu anapomkhalifu Mtume wa sala, si kwamba sisi tunampenda mtu yule aliyemkhalifu Mtume, tutampenda lazima kuweko na alwala walbara, albughdhu alhubbu billah walbughdhu billah, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo ulamaa umma as-salafiyun wanawachukia na kuwakata hawa mahizbi na mubtadia kwa sababu ya kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kuna watu ambao walikuwa wakipendeza kwa Ahlusunnati Waljamaa, walikuwa na damu ya salafiyun, wanahesabiwa ni katika Ahlusunnati Waljamaa, ni salafiyun walikuwemo, halafu wakajitoa kwa tamaa zao za kilimwengu na hawa za nafsi zao, wakajitoa katika manhaji hii ya Sunna za Jamaa. Nini walifanya ulamau umma as-salafiyun? Waliwakata moja kwa moja na watu walikuwa ndani ya safu za Ahlusunnati Waljamaa. Ali al-Halabi alikuwa ndani ya safu hii, alikuwa ni katika ulamau umma, katika ulamau as-salafiyun baada ya kujitoa akafanya dalala zake na bid'ah zake, ulama wa umma salafiyun wakamkata wakamtoa kwake. Hii ndio al-hubbu billah wal-bughdhu billah, hii ndio al-wala wal-bara. Yahya al-Hajuri alikuwa katika safu ya al-sunna wal-jamaa, ni katika maulama wa umma, lakini alipotoka akaanza dalala zake na bid'ah zake, ulama wa umma wakamkata. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo hizbiyun ni mubtadi'a, hawa mahizbi ni mubtadi'a vile vile, wanatakiwa wakati watu wasiwabebe wala watu wasiwatembelee, kwa sababu ya mukhalifu manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashekh Bazamur hafidhahullah alipoweka na kuelezea nasaha hizi, anazielezea kututahadharisha Waislamu kwamba tuwe katika manhaji hii, tusitoke katika manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, tusitoke ili tusije tukamharifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakulu Sheikh Abdullah katika nasaha zake na kawaidi hizi salafia, alqaida alula hiya al-ihtisam بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. نكشف معنا من القرآن من السنة جوية منهجه يوانويم ونفيد رامز أولد وشكير مسيجه قاعدة هي لمشهورة معروفة قاعدة هي لمشهورة معروفة إلى الإنسان ومنها صحيح أهل السنة والجماعة لكشك معنا القرآن والسنة وفواتية وفهام وهاوى نويمة والمفيدة رضوان الله تعالى عليه. لكن فمجا نقوم بقاعدة مشهورة، لكن كنا واقف بعض حواجه تكليزة قاعدة هي نمسيه مهم. كنا واقف baadhi ya watu au baadhi ya Waislamu wanajisikia kwamba wao ni salafiyin, wanafuata manhaji hii ya kisalafi, lakini hawana utekelezaji wala hawawafi hii al-ihtisamu bilkitabi wassunna ala manhaji salafi salih ridwanullahi taala alayhi. Kwa hiyo kushikamana na Qurani na Sunna kwa ufahamu wa hawa watu wema waliopita, si kwa maneno peke yake, lazima ni kwa vitendo. Lazima kushikamana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa hawa watu wema waliopita, iwe ni kwa vitendo na kwa itikadi na kila kitu. Lazima vitendo vyetu viwe vinatikana na alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Lazima itikadi zetu, akida zetu ziwe zinalingana na akida ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na masahaba wake. Kila jambo lazima tufuate Mtume sallallahu alaihi wa sallam na masahaba wake, sio kwa ulimi peke yake, sio tuseme na vitendo vyetu vina khalifu hayo. Kwa hiyo kuna watu wanajifanya kwamba ni walinganii, bali wanajiita ni salafiyin, bali wameunga magrupu katika simu za kisasa hivi, wanaunga magrupu na kujiita kwamba hii ni manhaji ya salafi saleh, kumbe wao sio, ni madai tu ambayo hayana utekelezaji. Huu ni urongo wanaofanya watu hao. Kwa hiyo wajijue kwamba wanafanya urongo na wanajidanganya wenyewe. Wanamdanganya nani? Hawamdanganyi Allah wala hawamdanganyi Mtume wala hawatudanganyi sisi, wanajidanganya wenyewe. Wanaweka magrupu katika simu kwamba hii ni manhaji ya Ahlusunnati Waljamaa, hii ni manhaji ya Salafi Saleh, kumbe sio kweli. Vitendo vyao na itikadi zao na mienendo yao ni mienendo ya kihizbiyin, kwa wale hao ndio inawakusudia na ndio anawakusudia Sheikh Bazamun kwamba hii msingi huu si wa maneno, si wa kusema peke yake, lazima uwe na utekelezaji. vitendo vifanane na vitendo vya Mtume wa sallam na masahaba wake, akida iwe ni akida ya Mtume wa sallam na masahaba wake, sio maneno tu. Kwa hiyo hawa wanajisikia kwamba wana group ya manhaj salafu salih, kumbe sio, ni urongo wao hawa. Na siwezi nikawataja mmoja mmoja kwa sababu ni wengi, lakini wapo watu hao wanajua, na kama wananisikia wakome kufanya hivyo, wakome kufanya urongo mkubwa namna hiyo. Yakulu Sheikh Tazamun hafidhahullah, falihtisam bilkitabi wa sunna wa hadi salafi salih ridwanullahi taala alayhim hum sababu linnajah, kufuata mwongozo wao na kufuata manhaji yao ni sababu ya kuokoka, ni sababu ya kuokoka na moto. Hii manhaj salafi salih, kufuata mwongozo huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ni sababu ya mtu kuokoka na moto. Na hili alieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Isra, iftaraqat al-yahud ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أمه تفلسيان في كل 73 جوت في تقوى مطور اسمه كيمويا كيمويا جوت في تفاتي وقوك نموت نجيب الجماعة الجماعة ndicho kikundi kitakachoongoka na moto, ni hii kikundi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hiyo kufuata hawa na kufuata mfumo huu ni sababu ya kuongoka na moto. Yakulu Sheikh Abdullah, wa haula yad'una annahum mutamassikuna bilkitab wa sunna wa manhaj as-salaf as-salih ومع ذلك يفترقون ويختلفون عليها. هوا ومودان وانبا من الشمانة نا قرآن نا سنة نا منهج هي وتويمة وليوبيتا فمجا نهيد ونخالي ونخالي مرسله وإنما وقعوا في الاختلاف والتفرق لأنهم لا يطبقونها التطبيق الصحيح. Kwa nini wametuka wameingia katika ikhtilaf na kufarikiana na Ahlusunna wal Jamaa? Kwa sababu hawatekelezi msingi huu kama inavyotakikana, hawatekelezi msingi huu wa ihtisam bilkitab wa sunna ala fahmi au ala manhaj salaf salih ridwanullahi taala. Kwa hiyo ni mujarrad wa madai ya ulimi, haya ni mujarrad wa madai ya ulimi, lakini hawako katika manhaj ya Ahlusunnah wal Jamaa. Yakulu Sheikh, walakin fi haqiqati amrihim wa fi haqiqati halihim hum ab'adu an-nas 'an al-kitabi wa sunnah wa 'an manhaj as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala. Hao wanaodai madai hao katika haqiqa ya mula na hakika ya hali yao ni kwamba wakubali na kitabu na sunna na manhaji hii ya watu wema waliopita. Lidhalik yakulu Sheikh, lidhalik hadhihi alqa'idatu alula la ta'ni faqat ad-da'wa lilkalam innama al-ihtisam bilkitabi wa sunna wa manhaji as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim qawlan wa 'amalan wa 'iqadan ظاهرًا وباطنًا. kushikamana na msingi huu wa kwanza haumaanishi madai peke yake ya ulimi, haimaanishi madai peke yake ya ulimi kwamba mimi ni salafi, hii ni grupu ya manhaj salaf. Sio ulimi, sio kuandika. Inatakiwa kushikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita, haula وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا جنبان. هذه القاعدة يجب أن تكون على ذكر منا جميعا. لازم مسؤوليه هو وكيل مجاوره أو مموت مرة ومع كما لازم اتكاديه إيوه الاتكاد يا مطوب صلى الله عليه وسلم كما صحباته qawli zetu, amali zetu, dhahiran wa batinan. Sio mtu anasema mimi ni salafi alafu kumbe shekhe wake ni Ali bin Qarni, mimi ni salafi shekhe wake ni Qallawi, mimi ni salafi shekhe wake ni nani yule fil arifi. Usalafi gani? Nani kasema hawa ni maulamaa wa sunna? Nani kasema arifi ni ulamaa wa ahli sunna? Nani kasema Al-Qallawi ni ulamaa min ulamaa sunna? Nani kasema? Bali waziwazi wao wanapinga manhaji hii ya salafu salih, waziwazi na wanapinga radhai kwa ajili ya kupinga manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuna watu wanadai kwa maneno kwamba wao wako katika manhaji ya salafu salih, lakini kumbe sio kweli, ni warongo. Kwa hiyo lazima tutahadhari nao watu hawa kwa sababu ya uongo wao, kwamba wao moja kwa moja wanakhali manhaji hii ya sunnati wa jamaa. Ndugu zangu Waislamu, lazima tujue kwamba mtu akiwa nje ya manhaji hii ya salafu salih ni kwamba si katika ahli sunna. Lazima tujue hili, mtu akiwa nje ya manhaji hii, hafuati manhaji hii, haishi kwamba ni mtu wa sunna, hata kama yeye akijiita ni mtu wa sunna, hata kama akipinga baadhi ya bid'a, apinge baadhi ya bid'a, apinge maulidi usiku kucha mchana mzima, halali kwa kupinga maulidi, lakini anapinga manhaji hii, bado hajakuwa ni katika ahlu sunnati wal jamaa. Lazima hili tulifahamu, ndugu zangu Waislamu. Tusione mtu amepanda juu ya mimbari mirefu linapinga bid'a, linapinga maulidi kila siku, lakini yuko nje ya manhaji hii, tujue kwamba yeye ni mubtadi hivyo hivyo, pamoja na kwamba apinga maulidi. Kwani bid'a ni maulidi peke yake? Hapana, sio bid'a kwamba ni maulidi peke yake. Kuwa nje ya manhaji ya sunna pia ni bid'a. Mtu kwamba yuko nje ya manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na manhaji yake pia huyu na sahaba zake, huyu pia ni mubtadi, ni bid'a hiyo. Sasa apinga maulidi huko na yeye ni mubtadi, hajijui, hajijui kwamba yeye ni mubtadi. Akiulizwa, akiambiwa, asema haniambieni bid'a yangu ni hii, bid'a yako ni hiyo. Kama ujui kila siku auliza mimi bid'a yangu ni hii, mbona naambiwa ni mubtadi, naambiwa ni ismi? Sasa hii ndiyo bid'a, kwamba huku katika manhaji ya salafu saleh ndiyo bid'a yenyewe. Unataka bid'a gani? Na hii ndiyo bid'a kubwa zaidi, hii ndiyo bid'a kubwa, kwamba umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ndiyo bid'a kubwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, hili lazima tulijue, tusione tu mtu apinga maulidi tukaona ni katika ahlu sunna, la. Kama alivyosema Sheikh Rabi, al-hizbi huwa al-mubtadi' la farqa bainahuma, hizbi ndiyo mubtadi' wala hakuna farqa baina yao. Al-qa'ida ath-thaniya, الشيخ بندمون حفظه الله يقول القاعدة الثانية وهي مكملة للقاعدة الأولى. قاعدة هي فيلي سيدي هو فيلي ونكمليها سيدي ولي وقوان. قاعدة هي يقول هي أن نعلم يقينا وأن نستيقن بإذن الله عز وجل أن هذا هو سبيل النجاة. لزمة يقين, lazima tuwe na uhakika kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hii ndiyo njia ya uokovu, njia hii ya kufuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na masahaba wake. Lazima tuwe na uhakika na yaqini kamili kwamba hii ndiyo sabilu najaa, ndiyo njia ya uokovu, wa hadha huwa sabilu lfalah, na ndiyo njia ya kufaulu, wa hadha huwa lhaqu, na hii ndiyo haqu, wa madha bada lhaqi illa dhalal. Hii ndiyo njia ya kufaulu, ndiyo njia ya haqi. Hii manhaji hii ya Mtume na masahaba wake, lazima tuwe na uhakika na yaqini kwamba ndiyo njia ya kufaulu na ndiyo njia ya haqi. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanashakashaka, mbona hivi, mbona wale wasema hivi, hawa wasema hivi, hawa katika haki au ni wale? Hapana, hakuna kutia shaka katika jambo hili. Wewe unatia shaka katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, utamtilia shaka Mtume na wasallam. Ukitia shaka, unamtilia shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. ila. Kwa hiyo hakuna kutia shaka, lazima tuwe na uhakika, yakini na uhakika kwamba hii ndiyo njia ya kufaulu, madhhabi hii ndiyo ya haki. Yaqul li anna ba'd an-nas innama yadhillu 'ala al-manhaj as-sahih wa yanharifu 'an al-haqq li'annahu yahdhu 'indahu tashwish. Inamtokea tashwish katika moyo wake, fatajiduhu yaqul hal ha'ula'i 'ala haqqin wa hum 'ala batil aw kadha aw kadha. Inamtia tashwish hiyo, hawa katika haqqi au ni wale mahisi katika haqqi au ni vipi, mbona wale ni wengi au ni wachache? Hiyo ni tashwishi ya sheitani. Nani kakwambia wengi ndio haki? Aliyosema kuwa wengi watu wakiwa wengi ndio wakosa haki, nani kakwambia dalili hiyo? Sio dalili ya haki wingi, wingi sio dalili ya haki. Haki inafuatwa kwa dalili mina kitabu wa sunna, ndio haki. Sasa madhhabi hii ndiyo iliyo na dalili katika kitabu na sunna. Mathamanani zile zingine za babu hazina dalili yoyote katika kitabu wala sunna wala aqwali sahaba. Kwa hiyo hii ndiyo madhhabi ya haki, wala mtu asitie shaka, mtu asitie shaka katika hili. Kwa hiyo msingi huu wa pili unakamilisha msingi wa kwanza, kwamba lazima tuwe na yakini, lazima tuwe na uhakika kwamba madhhabi hii ndiyo haki, madhhabi hii ndiyo njia ya kufaulu. Tusiwe na shaka wala tusiwe wasiwasi katika swala hili. Hakuna swala kwamba mbona yule asema hivi, mbona hawa wasema hivi, mbona hawa wasema hivi. Kuna kutia shaka, mwambie tupe dalili ya hiyo manhaji yako na uwazi wa kibila, tupe dalili katika Qur'ani na Sunna, tupe dalili yake. Hana dalili. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na uhakika wala tusitie shaka katika jambo hili. Yakulu Sheikh Falbuni alladhi ya'tasimu بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة لا بد أيضا أن يكون مستلزما بأن هذا هو الحق. بإسلام أنا كمان أنا قرآن وسنة لو فهم وأطعم والوفيدة لازم في حاول وحقيقة وما منهجه هو الحق. يقول الشيخ وهذه القاعدة مهمة لأنها تعينه تعين المسلم بإذن الله تعالى على الثبات على الحق وعلى عدم الانحراف عنه. هم سنه وفيه لمهم ثاني وسباب نفسية الإسلام بإذن الله تعالى هو الثبات ديو يا حق حبابيك مسلم نفسي وأسبابيك ديو يا حق أسبابيك ديو يا حق أسبابيك وسواك ديو يا حق. Awe na uhakika na afanye thabati, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kila siku awe na thabati ya haki, asitoke katika haki, sababu kutoka katika haki ni dhalal, ni upotevu. Wa madha ba'da al-haqi illa dhalal, hakuna baada ya haki isipokuwa upotevu, wala hakuna haki mbili, la haki ni moja, la yataaddad haki, la yataaddad al-haqi, la yataaddad, hakuna haki nyingi. Haki ni moja, ima mtu awe katika haki au awe katika batili. Hakuna kwamba kuna haki mbili, hawa wako katika haki na wale mahisi wako katika haki. Hakuna hiyo, haki ni moja. Kwa hiyo lazima Muislamu anayefuata manhaji hii lazima awe na uhakika, asibabaike wala asitie shaka wala asitie wasiwasi kwa manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. Alqaida al-thani, msingi wa tatu, yakulu Sheikh Badamun hafidhahullah, alqaida al-thani التي أوصي نفسي بها وإخواني هي أن نكون مع العلماء الكبار المعروفين بالدفاع عن الدعوة السلفية والذب عنها. مسنج وتاب، أنا كما شيخ مسنج وتاب هو نيوسي نفسيا ننوسي النزام توي فموليا نكبار العلماء maulama wakubwa wanaojulikana kwa kuitetea sunna, kwa kutetea dawa hii salafia na kuitetea dawa hii ya haki. Lazima tuwe nao sambamba, lazima tufuate miongozo yao, lazima tufuate fawaid zao, lazima tufuate fatwa zao, matawa zao tuzifuate. Kibaru ulama wanajulikana katika umma, wanajulikana katika umma kibaru ulama, walikuwepo kina Sheikh Al-Albani rahimahullah, Sheikh bin Baz rahimahullah, Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Mubin rahimahullah, walikuwepo asili yao imepita. Sasa hivi tuna mashekhe wengine ambao ndio kibaru ulama katika asili yetu hii iliyonayo sasa, Sheikh Rabi' bin Hadi hafidhahullah, الشيخ الفوزان حبيب الله، الشيخ محمد بن هادي حبيب الله، الشيخ الزهيلان، لو يجيني ويجي وافق جيو كبار العلماء، تقول لك هو تو لما يعرف تفوالي فتاوى دار. قلت الشيخ بلغون حبيب الله كما هو من سيد مدينة وقاعدة السلبية، قواعد السلبية هو من سيد مدينة وتاتو أن نكون مع العلماء الكبار المعروفين بالدفاع عن الدعوة السلفية والدفع عنها والدفع عن حياضها والرد على أهل الأهواء والبدع. أو مشيخ معلماء ونبريكان وقوارون أهل الأهواء والبدع قل لازم تفوات بيومدوياو لازم تفوات فتوزاو. وتاجا امثال الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، لو يجيناه وين واليوم تصحيح لتتوى تفواك فتوزع، فنعلم ان الحق معه باذن الله تعالى. لازم تجوع وبحق ايكو بامويناو حفظهم الله تعالى، ايكو بامويناها كبار العلماء. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم وعن امنائهم، فاذا اخذوا من صغارهم وسرارهم هلكوا. انا سمع واتو حواتاتا كويندليا كوى كالسخير مودا وكوى ونشكوى علم وكوى واو muda wa kuwa wanachukua ilmu kutokana na wakubwa wao na waaminifu wao, wakichukua ilmu min sighari wa shirari halafu ilmu wakichukua kwa wadogo wao na waovu wao, watu wataangamia. Wa sighar mubtadi'a, sighar ni watu wa bid'a. Kuchukua ilmu kwa sighar ni kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Amma kibaru ulama ni ahlusunnati waljamaa. من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عن الأصاغر، أو كما قال فضلنا ابن مبارك مع أشرفين الأصاغر المبتدعة، كالسالمة قيامة نواجه أسوء علم فهو مبتدع، هي كالسالمة قيامة، علم أن يكليك مبتدعة، ثم مبتدعة ونهارب قلوب ونهارب نيويو لو نحن بواو، نيويو لو نحن بواو ونجاريب وعقيدة فاسدة. Aqida baya. Kwa hivyo maana haitakiwi mtu kuchukua elimu kwa mubtadi'a, kwa sababu wanakuharibu nyoyo. Hata kama akuma Qur'ani vizuri, hata kama ana sauti nzuri, lakini mubtadi' usichukue elimu bana, atakuharibu nyoyo. Na watu wana sauti nzuri sana, lakini ni waimbaji, ni mubtadi'a, ni waimbaji. Sasa utachukua elimu kwa mwimbaji? La, huwezi kuchukua elimu kwa mzalii. Kwa hiyo watu kama hawa ni wakuwekwa kando, wasisikilizwe wala watu wasichukue elimu wala kauli yao. Hela alqaidatu rabi, msingi wa nne ambao pia unawafikiana na huu. Yaqul luzumu lulamai salafiyin walbu'du an ahli albid'i walahwa walbu'du an almashhurin. Kulazimiana na ulamaa salafiyin na kukaa mbali na watu wa bid'a. Kulazimiana na ulamaa salafiyin na kukaa mbali na watu wa bid'a. Yakulu walladhina hawlahum tahdhirat, na wale ambao wana tahdhirat kutokana na maulamaa. Ulamaa umma wakimtahadharisha nchi, watu wanatakiwa kujiunge pia, watahadhari naye wasimfuate. Kibaru ulama wakitahadharisha mtu kwamba mtu fulani tunamtahadharisha watu wasimsikilize, basi lazima tuokoane kauli yao, tusimsikilize mtu yule. Maulamaa wakitahadharisha, lazima tutahadhari na mtu yule, bali na kumbadilisha. Kuna tahdhir na tabdhir. Wakimtahadharisha tu, tunatakiwa tuwe mbali na mtu yule, tusende kumsikiliza, bali na kumbadilisha. Hiyo ni aula zaidi. يقول وهذا أمر مهم إن جمع مهم لأن بعض الشباب قد يلتفت حول شخص ما هذا الشخص يعني قد يلتفت حول شخص ما وهذا الشخص ليس من السلفيين أثما كنا بعض يديان وإذا وقوى كريم نمت فلان وقب زبوك نمت منه ولا تسلم kwenda kuchukua elimu yake na kwenda kuchukua maalumu yake. Hili ni jambo halitakiwi katika Ahlusunna, ni jambo halitakiwi. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanafunzi wanafanya hivi, kuna watu wanaofuata fuata durusi zao, mara kenda msikiti fulani, mara kenda msikiti fulani. Mwanafunzi huyo na bibi yake na mjomba wake, enda kwa mtu mubtadi, enda kwa mtu hivi, ufuata nini kwa hisbi wewe? Astahihu hudiyatun anil dhaif. Wanasema maulama wa hadithi, as-sahihu ghuniyatun an al-dha'if wa ulama as-sunnah ghuniyatun an ahli al-bid'ah wa an al-hizbi. Wapo mashehe wa sunna, wapo ya nini kwenda kuwafuata mahizi? Watakwenda kukuharibu, ena watakwenda kukuharibu, moyo wako utaharibika, wana shuba nyingi wale. Kama kuna sababu wanaofuata watu namna hiyo, halafu wanaleleka kwa yale anayoyataka yule shekhe wao, yule wanayemfuata mina bidan wal mihan, thumma yanshaqu an salafiyin, kisha ukijana anayofuatafuata wale anajitoa katika salafiyin kwa sababu ya kufuata kauli za yule hizbi, kwa sababu ya kufuata kauli za yule mubtadi na kadhaa zake na maneno yake. القلوب ضعيفة والشبه خطافة ونزوه مع علماء يوني ضعيف ثاني نشبه تنفور عنكم ويواه إتنجي شبه تتكمول سيرا هيد الكتوب قلوا مانا مع علماء ونخزازة وإلا تشبوا علمك ومعيزني وإلا تشبوا علمك ومبتدعة ونخزازة وسبب ونشبه عنين وفيه ومخالف من عليه wale wanashuba nyingi wanaweza wakakuharibu na wewe ukatoka kabisa katika usalama. Kuna mwingine wana lugha nzuri, wanajua lugha, wanajua nahwu, wanajua kawaidi lughawiya pia. Hata kama unakwenda kusoma nahwu, hapana, kwani ulama wa salafiyun hawajui nahwu, hawajui kawaidi lughawiya. Kwa nini wanakuchukua kwa hizbi ilmu lugha? Nani kakwambia ulama salafiyun hawajui lugha? Nani kasema? Ni lugha gani? Labda lugha ya Kifaransa. Kwa hiyo vijana wanatakiwa wawangane na hii, ndio kufuata kauli ya hao kibaru ya ulama. Sio ni kunifuata mimi, la, ni kufuata kauli ya kibaru ya ulama, ndio wanaotahadharisha na hao watu hao. Kwa hiyo mwanachuoni akitahadharisha mtu, lazima sisi wanafunzi tuchukue kauli ile ya kibaru ya ulama, tutahadhari na mtu yule. Kwa hiyo elimu inachukuliwa kwa ulama as-salafiyun au man dakkaru ulama as-salafiyun, au mtu ambao, mtu ambaye ulama as-salafiyun wamemfanyia tazkia, wakamtakasa kwamba yule yafaa kuchukua elimu kwake. Lakini mtu tu, mtu tu alielewi elewi anakuenda kwenda kusikiliza darasa kwake, wala mtu alielewi. Kwa hiyo lazima wanafunzi tushike kauli hii ya maulama. Yakulu hadhihi qaida muhimma aidha, qaida hii ni huu pia ni muhimu vile vile. Yakulu liannana naqul la shakka anna linsan idha arada an yashraba alma liyashraba alma as-safi hatta la yusaba bi amradi alma'i al-mutalawwi. Mtu akitaka kunywa maji, hakuna shaka kwamba mtu anapotaka kunywa maji anakunywa maji safi. hali maji machafu maji ya kisima ili atakusua maji ya kisima tu ani atapata maradhi ya kisasa kiegolizi ujaji kali haya akitisikia kiegolizi zo kwa mtu akitaka kunywa maji anatafuta maji safi, hatafuti maji ya ugonjwa ambayo akipata maradhi yake kwenye ziwa hili. Ziwa hili يقول والعلم أهم من الماء علم المنذي كلك ألمان وأهم من الطعام والشراب علم المنذي كلك تقول لنا فيوان سبع علم منذ أن يتبيع إلى وقع إلى وقع منذ أن يتبيع علم ويقول إن أخذ العلم الصافي من أعلى المعروفين لصفاء المنهج والعقيدة هو الواجب شرعا kuchukua elimu iliyotaka ni kutokana na watu wake wanaoridhana kwa usafi wa manhaj na usafi wa aqida. Hili ni jambo la wazi kwa sheria, wa huwa al-aslam wa huwa al-bu'du 'an amrad al-qulub wa shubuhatiha. Hili ndilo linalotambali na maradhi ya nyoyo na shubha zake. Al-qulub dha'ifa, nyoyo ni dhaifu sana, zinanasa kama sana kama ile simamu zinavyonasa shuba. Kwa hiyo mtu anatakiwa akitafute elimu kwa hawa mujtahidi hapa ardhini, kama anatafuta maji safi ndivyo anatafuta elimu safi kwa hawa maulama almaalumina bilmanhaj sahih walaqida salima. Huyu mtu ili asiingie katika shuba hizo na asiingie katika fitna, lazima vijana wawache kwenda kutafuta elimu kwa hawa maulama wasiojijua wala kujitambua, wao ambao wanafuata hawa za nafsi zao. Maanake mtu anapokhalifu manhaji hii moja kwa moja ni kwamba anakhalifu, anafuata hawa za nafsi na kufuata dunia pekee yake. Kwa hiyo manhaji hii mtu akifuata, lazima kuna mambo mengi atayakosa ya kidunia. Manhaji hii mtu akifuata sawasawa, kuna mambo mengi ya kidunia atayakosa, na ndio maana wale hawataki manhaji hii, watakosa mambo yao ya kidunia. Kwa hiyo wanahawaza nafsi, ndio maana wanafuata manhaji zao zile za kibatila na kuwaza manhaji hii ya haki. يقول ابن كثير رحمه الله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينه علم هي ديني قل عمليني ولي امبو منتسوى علم هي دينيني وعمليني ولي امبو دينيني منتسوى وعمليني نيوانت ومن استحيح نعقيد سليما كما هو من استحيح نعقيد سليما منتسوى علم واو ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينه. الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله يقول ليس المدار على الكتب انما المدار على العلماء. العلماء هم الذين عليهم المدار وهم القدوه وهم ورثه الانبياء. sio kwamba mtu mwenye vitabu vingi kwamba ndio huyo anafaa kuchukua elimu kwanza. Hapana, vitabu vingi tu vitabu vingi hii sio dalili kwamba yuko katika haki, sio dalili kwamba ni mwanachuoni achukulie elimu kwake. Bubu pia ana vitabu vingi ba haya, bubu ni anachukua elimu kwake bubu au kalidari, sio na vitabu vingi ba ali anachukua elimu pale kwa kama elimu. Sasa vitabu vingi tu kwamba mtu ana maktaba rumbili maktaba tu ya vitabu, hii sio dalili kwamba mtu akachukua elimu kwake. La, المدار على العلماء، العلماء السلفيين. كل ونفوذ قدام ونفوذ او وزان ونفوذ تستشكو علم وكنت وماي عاقب عليكم كما هذه يا يمتم صلى الله عليه وسلم نام صحابه. يقول الشيخ بزمون حفظه الله والسلفي يبتعد عن المبتدع الضال. هذا واضح، mtu salafi huyu anajiepusha na kukaa mbali na mzushi mwenye kupotea. Wayabtaidu kadhalik amman dharat minhu umur muriba wa amman haddhara minhu ulama, na kila ambaye maulama wamemtahadharisha, salafi anajiepusha naye. Ena, hakuna mujahada, hakuna mtu akitahadharishwa basi mtu ajiepushe naye. Hakuna kwamba anakwenda kutembeleza na kwenda kutakatafuta, hakuna jambo hilo katika mambo ya Uislamu. Wa in kana yuhimu sunna, hata kama anadhihirisha sunna mtu huyu na kuna maiti wanadhihirisha sunna, baadhi yao utamwona mtu kadhaa vazi la sunna, ndevu mashaallah, kanzu ya sunna, lakini ni hizbi ana khalif manhaji, huwezi ukachukua ilmu kwake mtu huyu. Yakulu shekh Bagamoyo hafidhahullah, fakama qala ahlu lilmi fi sahihi lghunyatu ani ldhaif, fi sahihi alghunyatu ani ldhaif, katika sahihi kuna kutoshelezeka na dhaif. Huwezi ukachukua hadithi dhaifu ukawacha hadithi sahihi, la, hiyo haitakiwi. Muislamu hatakiwi awache hadithi sahihi achukue dhaif. Sahihi zinatosha, hatuna haja na hadithi dhaifu. Yaqul kadhalika naqul fil ulamai salafiyin wa fi kutubihim wa asbatihim ghunyatun an ahli al-ahwa'i wal bid'ah wa an al-madruhin ma nahtaju lahum, ma nahtaju ma ulamaa wa salafi na vitabu vyao na siri zao, hizi zinatosha, zinatosha. Hatuna haja na ahli al-bid'ah wal ahwa' wa al-madruhin, watu waliojiuliwa hatuna haja nao. Hatuna haja na al-halabi wal hajuri wala nini, majmaja. Hata yeye ndio alikuwa majmaja, alikuwa akiwaita watu majmaja, yeye ndio akaingia katika umajmaja naye. Kwa hiyo al-insan, mtu anatakiwa awache taasubi, awache upendeleo wa kupendelea watu. Mtu anatakiwa awache Uislamu au mutaasibi na mtu fulani, hata kama amekuwa ni mubtadi, hata kama amekuwa ni hizbi, mtu bado anaye jumuiya ya Qur'ani wa Sunna, jumuiya hizbiya iyeke mpaka sasa wana halali. Halali nani? Kwani si mwanadamu? Sasa akikosea, akikosea mtu amekosea katika mambo ya kiakida, wasema akukosea, amesuhudiwa na maulama, kibaru maulama, amesingiwa rasai, bado kuwa naye. Sasa huu ndio ujizibia mwingine, huu ndio ujizibia mwingine mpya wa kufanya taasubu na lhalali. Tayari hayumo katika Ahlusunnati Waljamaa, bado hawa wanao huu. Tutamleta lhalali ale ajiamue baina ya uwanja ule msikiti wa mulla na sisi. Alhalabi ndio nani yakija? Si alikuja yule alikuja shehe wao, ndio nani? Si Akram? Si alikuja atafanya nini? Hanajibu lhalabi na aje labani, kama pia watapata ugonjwa huu. Huyu alinsan yatruku ltaasuba lilashkhas wa yatruku lfitna, mtu anatakiwa hawazi kupendelea, hawazi upendeleo wa watu, hawazi taasubu. القاعدة الرابعة أو الخامسة يقول الشيخ: وهي أن نعلم أن صاحب الحق المتمسك به كريم، وأن صاحب السنة المتمسك بها السائر على المنهج السلفي هو كبير بالحق الذي يسير عليه، وهو خير خير عظيم باذن الله عز وجل. لازم تجوي وبصاحب الحق من الحق من يشكمان الحق هو كبير من قوة من السنة من يشكمان السنة من يكون كشكمان هي السلف لكبير بهذا الحق الذي يسير عليه هو من قوة وحقه عن ويكواه. وأن من خالف الحق وعاند وأصر على باطله فهو صغير. أنتوا عليه خالف حق أكفى عناد akaendelea kila baada yake, huu ni sahihi, ni mdogo. Wa in kathura ilmuhu, hata kama ilmu yake ni kubwa, hata kama ilmu yake ni nyingi, huu ni mdogo, kwa sababu amekhali haq. Fa yukhadhu min al-awwal wala yukhadhu min al-thani, ilmu inachukuliwa kwa yule wa kwanza aliye katika haki, haichukuliwi kwa huyu wa pili. فَيُوْخَذُ مِمَّنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَلَا يُوْخَذُ مِمَّنْ اِنْحَرَفَ عَلَى الْحَقِّ, ilmu inachukuliwa kwa yule aliye juu ya haki, haichukuliwi kwa ambaye yuko nje ya haki, mwenye kupotoka na haki. Lazima Waislamu wajue hivi, na lazima Waislamu wajue haki ni ipi na batili ni ipi, na haki iko wazi, ndugu zangu Waislamu, haki iko wazi. Kwa manhaji hii ndiyo manhaji ya haki, hii ni wazi, ndiyo manhaji iliyoko katika Qur'ani na Sunna. Manaji batila zote haziko katika Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo haki iko wazi na batili iko wazi. Taraktukum ala al-hajjati al-bayda layliha ka nahariha la yaziru anha illa hali. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, nimekuwateni katika njia wazi nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake, iko nyeupe wazi kabisa, haiwazi njia hii isipokuwa mtu dhaifu, mpotovu, aliyepotea. Kwa hiyo mtu anayepotea ni yeye mwenyewe, lakini tayari njia imebainishwa, njia ya haki imebainishwa, ni hii, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah anasema hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni, msifuate hizi njia nyingine. Alikuwa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Kwa hiyo njia ya haki iko wazi, ni mtu mwenyewe, ni mtu mwenyewe na upotevu wake na hawaza nafsi yake, lakini njia ya haki iko wazi. نجاك مريد على قاعدة الثالثة, أن يحاسب المرء نفسه في أحواله وأفعاله, لجنت من يريد ويساب نفسيان كثيك من يريد نبيك اللبيان. يقول فأحيانا يأتي الشيطان للواحد منا ويجعله يقول في أمر يتكلم فيه, فيتكلم في أشخاص أو لبعض إخوانه انتقاما لأمور شخصية بينه وبينهم في سورة الدب عن المنهج السلفي. الشيخ بدرون يقول إذا نتكيوا أي حساب نفسيا كثيرا من الناس نبيت اللبيا. أنا سيما مرنكين الشيطان أنا وزا تمويندية مونية كثيرا, akawa anaingia katika kusema jambo la mtu fulani au kuwasema baadhi ya watu, baadhi ya ndugu zake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mambo ya kishakhsia baina yake na baina ya mtu fulani. Kuna mambo tu utafahamu baina yake na baina ya mtu fulani, au baina yake na baina ya watu fulani. Sasa yeye anafanya radi kwa mtu yule kwa njia ya kwamba anatetea manhaji ya kitabu, kumbe wanaudata wao wenyewe kwa wenyewe, si mambo ya kitabu, si mambo ya manhaji, lakini anapitia kwa njia hii na kwa njia hii ya manhaji, kwamba yeye anatetea manhaji ya kitabu sana. Kuna watu namna hiyo, mtu kamchukia mtu fulani tu, anamhusudu mtu fulani tu, sasa anapitia njia hii kwamba eti anatetea manhaji ya kisalamu. Kwa hiyo mtu yule hafai, mtu yule hafai, kumbe ni mambo ya kishakhsia, ni hadadi zake tu, sheitani amemwingia katika nafsi yake kumhusudu mtu fulani, halafu anapitia njia hii ya kimanhaji. Yakul falwahid yusahihu niyatahu wa yurahimu Allah azza wa jalla, mtu anatakiwa asahihishe nia yake na amchunge Allah subhanahu wa ta'ala, wala yadhlimu ikhwanahu, asiwadhulumu ndugu zake, wa ya'lamu annahu law kadhaba au adhara khilafa ma yubdi fa inna Allah azza wa jalla ya'lamu dhalik, ajue mtu huyo ajue mtu huyo kwamba anaposema urongo, anapodhihirisha kinyume cha anachoficha, ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Mtu ajue hivi, akifanya uhakiki wake kwa ndugu zake wa kidhalamu, halafu akafikia kwamba ni manhaj kwamba wale ni mubayyi'in wa mutasahilin, hawafai wakate kwa njia hii, afikia kwa njia ya kimanhaj, kumbe ana hasadi zake yeye mwenyewe na hisia yake moyoni mwake, ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua hasadi hizo na hisia hizo alizonazo. Kwa hiyo atahadhari. يقول الشيخ العزمون عبد الله: فإننا نجد أن كثيرا من الفتن التي تحصل بين الشباب قد يحاربون الشخص ويردون عليه، وهذا الشخص عنده أخطاء، صحيح عنده أخطاء، لكن كان يمكن أن تعالج بحكمة ورفق ويصحح الوضع دون أن يشد عليه حتى يطعن فيه ويخرج من التربيه. Sheikh Bagamoyo anasema sisi tunakuta fitna nyingi, fitna nyingi zinazopatikana kwa vijana, wanaweza wakampiga vita na wakamrudi na mtu huyu, hata kama ana makosa, lakini makosa yake yanaweza akarekebishwa. Ni makosa yanaweza akarekebishwa. Nani akosei mtu huyu? Nani ambaye ni maasumu min alkhata? Nani? Mtajeni mtu mmoja tu, huyu ni maasumu hapa, asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani maasum? Hakaza katika sisi tulabu ilmi, nani maasum? Hawa mashekhe wenyewe si maasumun? Tutakuwa sisi tulabu ilmi tusikosee? Mtu akikosea tu akafe, hapai. Nani kakwambia hivyo? Nani kasema hivyo kwamba mtu akikosea tu akafe? Sio hivyo. Maabada ya sabu sura tulihiliu, jua manhaji kwanza, jua manhaji. Mtu akikosea, mtu akikosea anapewa nasaha, ni hivi ni hivi, manakosa hivi ni kosa, sawa. Kama akifanya inaji, sasa hapo sawa. Kafanya inaji, huyu anasema hii sio kosa na ni kosa, huyu sawa, huyu hafai katika manhaji. Lakini kipeni nasaha kwanza, hajafanya inaji, amekubali kosa, wewe unasema hafai wakati wakati wewe naam. يقول: وهذا التعامل في الأمور التي يقع فيه بعض الشباب أو يقع فيه بعض من يظهر عليه إرادة الحق. أسمع معاملة وما من النبي أبايا ونسوء ونيجي بابي فيجان أو بابي ونقولي ريشا وما أنا سسودي حقي كم بحسنياتي وحسنياتي المجيب. Kwa watu namna hii watahadhari nafsi zao, watahadhari nafsi zao, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale waliyoyaficha katika nyoyo zao. Alqaidatu thalitha, walaali akhtimu bihadhihi alqaida walqawaid alkathira min alumuri almuhima fi hadha aljanib alilm. Asema katika mambo muhimu, katika mambo muhimu ni ilmu. Yakulu Sheikh Abdullah: kathiru min as-salafiyyin salafiyyun lakin ma yataqaddamu fi ilmi ma yata'allam. Kuna wengi wanaojinasibisha na manhaji hii ni salafiyyin. Mtu ameita ni salafi, lakini yeye hajihusishi na mambo ya ilmu, atafuti ilmu. Durusu zinaendelea, lakini yeye hayumo katika ilmu, atafuti ilmu. ولا أستميز مع علماء ما يتعلم ما يقرأ كلام العلماء المعروفين حصوم من إذن مع علماء المجيكان سيسي لذيما نصوم سيسي تناجى قوة يعين وزن وإسلام تناجى قوة يعين يخذوا إبادة ذلك يخذوا معاملة ذلك يخذوا عقيدة صحيحة يخذوا منهجية صحيح Tujue maulamaa wanasema nini katika jambo fulani, maulamaa fatua yao ni hivi katika neno hili, katika jambo hili, katika masala haya. Lazima tujue mambo haya. Yakulu lianna alilma biidhnillahi taala fihi khashyati lillah. Asema ilmu kwa idhni ya Allah subhanahu wa taala ina khashya, ina kumwogopa Allah subhanahu wa taala. Wa fihi marifatu lhaqi min albatil, katika ilmu ndiko inapojulikana haki katika babu. Utajuaje haki na babu? Kwa ilmu. Lazima usome, ndio utajua hii ni haki, hii ni babu, hii ni sunna, hii ni bid'a, hii ni tauhid, hii ni shirki. Lakini kama hujui ndugu yangu Muislamu, utajua vipi? Utajua vipi hii ni shirki? Kumbe jambo fulani ni shirki, utajuaje kama hukulisoma? Kumbe wenda kwa waganga kila siku na kudhahirisha kila siku, wewe hujui kama hili ni ushirikina. Na wala mtu hatakuwa huru kwa jambo hili, mtu hatakuwa huru siku ya kiyama, kwa sababu ilikuwa sijui yeye umekufa na miaka 50, umekufa na miaka 40, hujui shirki ni nini. Wewe Muislamu umekufa na miaka 40, una miaka 50, hujui ushirikina. Wewe unasema mama ilikuwa sijui yeye, hujui nini ulikuwa wapi? Ulikuwa kwa pale kimula. Wasali kile kila zako zaki zako. Sasa wasali vipi? Kumbe wasali una mambo mengi yako iko hivi kwa pana. Yakulu shekhi wa fihi ma'na kaifa ta'budu Allah? Utamwabudu vipi Allah kama huna ilmu? Kama usomi utamwabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Kaifa tata'amal ma'al akhlaq wal majali? Vipi utaamiliana na matatizo na haya matukio yanayotukia sasa hivi? Yakul kathiru min almashaki allati hasalat baina alshabab tajidu marji'aha aljahl bililm alshar'i. Matatizo mengi yanayopatikana baina ya baadhi ya vijana, utakuta kwamba asili yake ni kutojua elimu ya kisheria au kufuata hawa dhanafsi wa ijabi kulli dirai rabbi ra'yihi, na mtu kupendezewa na maono yake na ra'yi yake, kama fi hadithi Anas ani nabii sallallahu alaihi wasallam, thalathu mulikat hawa mundaba wa shuhum muta wa ijabu almar'i li nafsihi. Mambo matatu yanamwangamiza mtu: hawa zinazofuatwa hawa za nafsi, wa shuhum muta na ubakhili unaodhuriwa, wa ijabu almar'i li nafsihi, na mtu kupendezewa na nafsi yake. Kila jambo unalotaka nafsi analifanya, kila jambo unalopenda nafsi na yeye analipenda na kulifanya, bila kujua kwamba nafsi mara nyingi inaamrisha maovu. Wa ma'udhu bi nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Kwa ndugu zangu, hizi ni baadhi ya kawaidi alizozielezea Sheikh Bagamoyo ili kutahadharisha ndugu zangu Waislamu ambao sisi kutahadharisha na mambo ambayo yanakuwa kinyume cha manhaji hii ya salafu salih. Na hii ni tahadhari, mtu asije akaingia katika uhisi, mtu asijeingia katika bid'a, akiaga misingi hii ambayo ameiweka kwa ajili ya kutoa nafaa kwa ndugu zangu Waislamu. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.